उनसठवां सर्ग। राजा के जी उठने के हर्ष से नगर और अंतःपुर में उत्सव। जीवन मुक्त राजा पद्म और दो लीलाओं का चिरकाल तक राज्य भोग और तदुपरांत मुक्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, देवी सरस्वती, पूर्वोक्त प्रकार से राजा ने जो वर मांगा था उसे ऐसा ही हो, यह कहकर यानी देकर वहीं पर राजमहल में ही अंतर्धान को प्राप्त हो। सर्ग पेज 442। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। गई तथा प्रातःकाल में कमलों के साथ सब लोग जागे। एक राजा ने उस लीला का बार बार आलिंगन किया और लीला ने भी मरकर फिर वापस आए हुए राजा का बार बार बड़े आनंद से आलिंगन किया। उस समय उस राजमहल का क्या कहना था, उसमें सभी लोग आनंद में मस्त थे। गाने और बाजों की ध्वनि से वह गूंज रहा था। उसमें सभी लोगों में मद और काम ने अपना सिक्का जमा रखा था। जय जयकार की ध्वनि और मांगलिक पुण्याहवाचन के घोष से वह मुखरित था। संतुष्ट और हृष्ट पुष्ट लोगों से भरा था। राजपुरुषों से उसका आंगन ठसाठस भरा रहता था। उस पर सिद्ध और विद्याधरों से छोड़ी गई हजारों पुष्पवृष्टियां बरसती थी। वहां ढोल, पखावज, काहल, कारनाल नाम का एक प्रकार का बाजा यानी बड़ा ढोल, शंख और नगारे बजते रहते थे। अपनी बड़ी बड़ी सैंडों को उठाए हुए हाथियों के झुंड की चिंघार से वह भीषण लगता था। उसका आंगन उद्धत नृत्य करने वाली नर्तकियों से पूर्ण था, अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही थी। परस्पर एक को दूसरे की टक्कर लगने से राजा के लिए उपहार ला रहे लोगों के उपहार वहां पर गिर रहे थे। गिर रहे उपहारों से वह नीचा ऊंचा हो गया था। फूलों की सिर की मालाओं और उत्सव के साजबाजों से भरपूर विविध लोगों के इधर उधर आने जाने से वह बड़ा भला लगता था। मंत्रियों, अधीन राजाओं और नगरवासियों से बिखेरे गए फूलों, मालाओं और मोतियों से चारों ओर आच्छन्न होने के कारण ऐसा लगता था मानो उसे रेशमी वस्त्र पहनाए गए हों। नर्तकियों के लाल लाल हाथों से जो आकाश में नाच रहे थे, बड़े बड़े कमलों वाले तालाब के सदृश प्रतीत होता था। खूब प्रसन्न सुखी स्त्रियों के कानों के कुंडल उनके विशेष रूप से गर्दन घुमाने से झूल रहे थे। इधर उधर चलने फिरने वाले लोगों के पैर पड़ने से फूलों का कीचड़ बड़ा भला प्रतीत होता था। दो नौ वर्टिकल बार वहां पर शरतकाल के तुल्य सफेद रेशमी वस्त्रों के चंदवे तने थे। रूपवती ललनाओं के मुखों से उक्त महल के आंगनों में लाखों चंद्रमा नाच रहे थे, यानी सुंदरियों के प्रतिबिंबित मुखरूपी लाखों चंद्रमा उसके आंगन में नाच रहे थे। पूर्व लीला परलोक से रानी को यानी दूसरी लीला को और महाराज पद्म को लाई। इस प्रकार की सैकड़ों प्रबंधों के रूप में प्रस्तुत गाथाओं का देश देशांतर में लोग गान करते थे। 10-11 राजा पद्म ने अपने मरण आदि की कथा जो संक्षेप से कही गई थी सुनकर नौकरों द्वारा लाए गए चार सागरों के जल से स्नान किया। तदुपरांत राज्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने वाले नहुष को गिराकर जिसने फिर राज्य प्राप्त किया था, ऐसे देवराज का देवताओं ने जैसे अभिषेक किया था, वैसे ही राजा पद्म का ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने और राजाओं ने अभिषेक किया। प्रथम लीला, द्वितीय लीला और राजा जो जीवन मुक्त और महाज्ञानी थे, सुरतों की नाई पूर्व वृत्तांतों की कथाओं द्वारा रमण करते थे। राजा पद्म एक जैसे चिरकाल के प्रवास से आए हुए राजा का पुनः राज्याभिषेक मंगल के लिए होता है, वैसे ही परलोक से लौटे हुए राजा पद्म का पुनः अभिषेक मंगलार्थ किया गया। 442 पेज 443 60 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। को पूर्वोक्त रीति से सरस्वती के प्रसाद से और अपने पौरुष से वह तीनों लोकों का कल्याण प्राप्त हुआ। राजा ने जो सरस्वती की प्रसन्नता, पुनर्जीवन और राज्य प्राप्त किया, वह तो दैव से ही मिला, अपने पौरुष से मिला नहीं। ऐसी श्री रामचंद्र जी की शंका को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी की यह उक्ति है। सरस्वती की आराधना आदि रूप अपने पौरुष से सरस्वती का प्रसाद प्राप्त हुआ। उसका प्रसाद काकतालीय के समान आकस्मिक नहीं है। यह भाव है 12-15 वर्टिकल बार दोनों लीलाओं से युक्त प्रशंसनीय राजा पद्म ने, जिसे श्री सरस्वती देवी जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से भलीभांति आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका था, वहां पर 80,000 वर्ष तक राज्य किया। वे जीवन मुक्त जिनका आत्मतत्व ज्ञान खूब बद्धमूल हो गया था, इस प्रकार 80,000 वर्ष तक राज्य करके विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए 16-17 अपने राज्य का, जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय से दोष रहित था, शास्त्रानुसारी होने के कारण विद्वानों के भी मन को हरने वाला था, अपनी कुल परंपरा की मर्यादा के योग्य था, भोग यश और धर्म देने वाला होने के कारण अपने लिए भी हितकर था, लोगों के चित्त के अनुरंजन में दक्ष था, अतेव संपूर्ण लोगों को संतोष देने वाला था। चिरकाल तक पालन कर वे सुंदर दंपति विमुक्त हो गए। 18443 59वां सर्ग समाप्त।